De mi újság? Veszelem a tököt. Te? Én nézem a Nórikát, még már mindjárt mosogatok. Uh-huh. Nórika nézi a telefont. Tényleg? Kicsi Nórikám, te meg telefont nézed? Akarsz telefonálni most már majd, ugye? Mondjál valamit, elég olyan szépen beszéltél. Hát mondjál. Igaz, Nórika? Mondjál, ha már... Hát zöbbenve telefonon. Hát igen, mert itt most nem lát senki, csak hall valami hangokat, amit máma már hallott, de nem látja. Ugye, Nóri? Hát ez borzasztó dolog, igaz? Hogy nézi a törpik és párnát. Na. Igen, egy törpe tetszik legjobban, ami legtöbb a piros. Mondom én, hogy szereti a piros szint. Jó, hogy szereti, minden kicsi gyerek szereti az élénk szint, nem? Hát. Az a lényeg. Tetszik a piros szint, igen, meg a csipke blúzadon. Azt nagyon meg szeretné enni mindútlan, nem? Hát. Nem baj, de is már kicsi, úgyhogy szerintem most ráadtam. Kimosom, azt nem lesz tovább esse. Így van. Mindig másik-másik kell. Hát igen. Sokáig voltatok a mamána? Nem, hát ott 2:20 körül már jöttünk, amit nekem ott váram van. Uh-huh. És főtetted a kocsonyát? Főtettem, de nem lesz most ebéd. Megmostad a körmöket? Meg. Főtettem először két körem, aztán gondolkodtam, hogy kérdem a kertét a kutyának. Aztán csak még láttad, megmostad mi? Hát de most tettem bele 10 percre. Ja. Többi már nagyba folt akkor. Most miért haszom be? Úgy értem meg én. Majd mi a csodát csinálja? Ha fő folt, akkor aztán tudod, hogy lejjebb kell venni, hogy szép lassan főjön. Ebben van az a főt hús, hát meg akartam menni ebédre. Milyen a főt húst? Hát azt, amit azt mondtad, hogy véres. Ja. Hát, hogyha megpuhult, akkor kibírod venni. Ha puha, akkor miért ne bírnád kivenni? Szörnyű, ugye lányom? Szörnyű. Mert mi a szörnyű? Hát már kiterigeztem. Beindítottam a gépet, akkor az már kimondtam, kiterigeztem, főtettem a kocsonyát, Nórikát rendbe tettem, Nórikáztam. Akkor sokat dolgoztál te is, mit akarsz. Kicsi lánytán azóta nem is aludsz. Nem. Főkeltette szegénykémet. Ah. Szegény kicsi lányt. Nem is annyira szegény. Hát nem, hát. De hallom, hogy te elég álmos vagy. Nem fáradt vagyok, én máma még haját mosok. Nem sokára jön haza Tamás. Aha. Utána egy Nóri kezdik, én megyek haját mosni, sajnálni. Sajnálni, hát igen. Én nem, majd én majd hónap mosok lehet, de máma már ezt csinálgatom. De jó, mert ezt odarakod, beleraksz mindent, beízesíted, és nem kell ott állni mellette, nem? Hála. Ez azért jó, ez szépen lassan aztán megfőd, ha majd megfőd, akkor kiveszed, azt már megvan a kaja, nem? Többi meg hagy főjön még. Hát jó. Igaz. Na, jó van, köszönöm. Most már nem is hívsz, ugye? Nem hiszem. Hát azért a Tamás 25 óra. Uh-huh. Hát mindjárt fél hétkor füldesül a kisasszony. Akkor még hízlódik, egy óra hozták másfél. Talszatok, nem? Uh-huh. Jó van akkor. Na, szia kicsi lányom, akkor pihenjetek jól. Na, szia! Szia!